Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Nu räknar vi tillsammans från 1 till 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Nu säger vi veckodagarna tillsammans. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Nu säger vi månaderna. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december.